خوشحالم لە ڕادیو دەنگەوە سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵح لەگەڵتان بۆ پێشکەشکردنی ئەڵقەیەکی دیکە لە بەرنامەی ڕۆژێکی تر. ئازان بەرنامەی ڕۆژێکی تر گۆڤارێکی هەفتانەی ڕادیو دەنگە لە ڕۆژان یەکشەمان و دووشەمان، هەروەها ڕۆژانی چوارشەمان و پێنجشەمان پێشکەش بە ئێوەی ئازیز دەکرێت. بەڵێ ئازیزانم، تەوەری یەکەمی ئەمڕۆمان تایبەت کردووە بە قسەکردن لەسەر کۆی پرۆژەکانی نیشتەجێبوون کە ئێستا لە کەلار و گەرمیان بە تایبەتی دەستکراوە بە کۆمەڵێک پرۆژەی نیشتەجێبوون. ئەمەوێ بزانم بە دواداچوونەکانی ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بۆ ئەم پرۆژانە چۆنە، بە تایبەتی ئەو پرۆژە کە لە ئێستادا کاری لەسەرەکرێ پرۆژێکی تایبەتە بە فەرمانبەران. ئەمەوێ بزانم چۆن ئەو پرۆژە دراوە بە سەندیکای فەرمانبەران کە لە پێشووتردا ئەم سەندیکای وەکو ئەوترێتی چالاکێکی دیکەیان نەبووە لە سنوورەکە، و هەروەها هەندێک پرۆژەی تایبەتی دیکە کە بۆ نمونە پرۆژەی چوارڕێیانی ڕێگەی کەلار ڕزگاریە کە ئێستا بۆتە جێگەی باس و قسەکە دراوە بە وەبەرهێنەرێک، هەروەها پرۆژێکی نیشتەجێبوون کە لە ناحیەی ڕزگاری بۆ گواستراوەتەوە بۆ کەلار دراوە بە وەبەرهێنەرێک. ئەمەی من قسە بکەم لەسەر ئەم بابەتانە، میوانەکەی ئەمڕۆشم مامۆستا کەریم عەلی ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەسەر هێڵی تەلەفۆن لەگەڵمانە. مامۆستا کەریم، سڵاو لێ بێت و ئەم کاتت باش. سڵاو لە بەڕێتان، ئەم کاتەی بەڕێتان و تەواوی بیسەرانی ڕادیۆی دەنگ باش. زۆر سپاس. مامۆستا کەریم، سەرەتا منە چمەلای پرۆژەکانی نیشتەجێبوون کە چەند پرۆژەیەکی دیاریکراو لە ماوەی ڕابردوودا دەستکراوە بە کارکردن تێیدا و پرۆژەشمان هەیە تاوەکو ئێستا کارکردن تێیدا دەستی پێنەکردووە. من سەرەتا چمەلای تازەترین پرۆژەی نیشتەجێبوون کە بۆ فەرمانبەرانە، ئەم پرۆژەی وەکو ئەوترێت دراوە بە سەندیکای فەرمانبەران. ئەم سەندیکای لە پێشووتردا وەکو ئەوترێت هیچ چالاکیەکیان نەبووە لە ناوچەکە، بەڵام ئێستا سەرپەرشتی ئەم پرۆژەی ئەکات، و ئەمەوێ بزانم ئێوە بە دواداچوونتان چی بۆ ئەم پرۆژە و قسەی ئێوە چییە لەسەر پرۆژەکە؟ دەستان خۆش بێ. بە نسبەت پرۆژەکانی وەبەرهێنان لە بواری نیشتەجێبوون لە گەرمانە، بەڕاستی تێبینی و قسە ئێمە زۆرە لەسەر ئەم بابەتە لە ماوەکانی ڕابردوو شاخوتانیش ئاگادارن. ئێمە دەستخۆشمان بۆ ڕادیۆ دەنگەکە، هاوشانی ئێمە لەگەڵ گەیاندنی داواکاری و کەم و کوچەکان بوون بە لایەنی پەیوەندیدار و بەو جێگایانەی کە پێویستە قسەی لەسەر بکرێ. بە نسبەت ئەو پرۆژانەی کە لە گەرمیان ئاگەن، چەندین پرۆژان و بە ناوی جیا و بە شێوازی جۆراو جۆر، هەموو ئەم پرۆژانە ئەگەر ئێمە قاڵبە گشتیەکەی وەرگرین، بەڕاستی خزمەتی ئەو چین و توێژە ناکات کە ناوی ئەخرێتە ناو بۆی دروست دەکرێ. بە نسبەت پرۆژەی فەرمانبەرانیش، ئەم پرۆژەیە ئەگەر ئەو پرۆژەیە بێت لە ئێستادا، وا باس ئەکرێکە لە نزیک جادە حەولەکە خوارزان کۆی گەرمیان لەو ناوچانە دروست دەکرێ بۆ فەرمانبەرانە. وامەش تا ئێستا وێن بە دەداچوومان بۆی کردۆ تەنها دەستبیزەوی ئەوانە کراوە، بەڵام بۆ بۆردەکاری بۆردنی مۆڵەتوانە من تەفاچیلێکی وام لا نییە بۆ ئەو پرۆژەیە، بەڵام بە گشتی ئەم پرۆژانە پرۆژە نین بۆ خزمەتی فەرمانبەر، خزمەتی کرێکار، بۆ خزمەتی مامۆستا. ئەوەندەی ئێمەی بینین ئەم پرۆژانە خزمەتن بۆ خزمەتی چەند وەبەرهێنێ و ئەو کەسانی لە پشتی ئەو وەبەرهێنانەوە. زۆر باش مامۆستا کەریم. منە چمەلای پرۆژەی نیشتەجێبوونی کرێکاران کە گرفتێکە ئێستا ڕووبەڕووی کرێکاران بۆتەوە، ئەویش ئەوەیە کە لە ماوەیەکی کورتدا دوو قیس لە کرێکاران وەرگیراوە. ئەمەوێ بزانم قسەی ئێوە چیە بە دواداچوونی ئێوە چی بۆ ئەمە؟ وەڵا بە نسبەت پرۆژەی کرێکاران جارە پێشەکی ئەو پرۆژەیە پرۆژەیە کە دراوە بە کەسێک کە حەز ناکەم ناوی بەرم. دواتر ئەم پرۆژەیە فرۆشراوە بە کۆمپانیایەک بە ناوی کۆمپانیای بامۆک، و نرخی زێوەکەی ئێمە لە ڕابردوودا داواکاری گشتی ئەوشمان ئاگادار کردو لەوەی کە ئەو زۆیە نابێ بفرۆشتێ. ئەو پرۆژەیە لە سەتا 95 فرۆشراوەوە، ئەو 95 ئەوەی ئێمەیمان بە دۆلارشمان فرۆشراوە بە 360 دۆلار فرۆشراوە، و ئەم 360 دۆلارش دواتر ئەخرێتە سەر شانی ئەو ئەخرێتە سەر ئەو یەکانەی کە بۆ بە کرێکاران دروستە. بەڕاستی ئەوەی تەنها سودمەند نەبێ لە کرێکارە، ئەگەر ئێمە ئەو یەکانە نرخەکانیان وەرگرین، نرخی 750 ڕقا لە 6.9 دەستپێکە، کرێکارێک دە ڕۆژی 25,000ی بێ مانگی 750,000، ئەگەر هەستی ڕۆژەکەی مانگ کار بکا ناتوانێت سەر مانگ قسی ئەو خانووە بدا کە لەو پرۆژە بەناوی ئەو وەرەگیرەوە وەرگیراوە. بە شێوازی دابەشکردنەکەشی بەڕاستی بە شێوازێکی زۆر گوماناوی دابەشکراوە لەلایەن لقی گەرمیانی سەندیکای کرێکارانوکە من داواکاری گشتی گەرمیانیشم لەم بابەت ئاگادار کردو، بەڵام بەداخۆ هەتا ئێستا نەبووە فرۆشتنەکەی، و بۆ نەبوو بەرزی نرخەکەی، و نەبووە شێوازی دابەشکردنەکەشی بەڕاستی تا ئێستا هیچ هەنگاوی لەلایەن دامودەستگا ئیداریەکان و داواکاری گشتیش گەرمیانیشەوە نەنراوە سەبەر بۆ ڕێگریکردن لەو بابەتانە. زور باش ما وصا كريم قسل سر قستكان هي كا استا بروجكا خوي هش قناخه قبل قال قناخ يا كم قست يا كم بدري بلا ما تاكو يس قناخ يا كم تاونه بو بلا ام داول كري كاران كراو كا قستي دومي بروجكا بدن يو بدو دا شون تان تشي بي بوما ببي ياسا رك نخرا تو قستكان كي بدريت با لاني جبا جكار براسي او لاني كعقدي كعقد قال قال كومبانيا كا او لاني شوازي دا باش كدني قستكان و تشن صالي قستكان رقخه او سندیکای کرا کاران لقی گرمیان ملزم بوی آیا او عقد چون کرا و چون قصدکان دان راون و او قصدانا بیشت بشیواز یک دابن کلکتاو داهات و بجیوی کرا کاران بو گنجی کمن اگر استبرون او بخی لنا او پروژا آیا چند کرا کاران او پروژه سودمند بوا و من دره که او کرجه گی زور کم لکرا کاران سودمند بون و من او قصد بتحدان شوی لیم و او پروژه براسی پروژه تا لو پروژانی که لگرمیانا اگر بیتو دستی که پاک و لجنه که او ایشی تی افکا و راسی که مکنتی او پروژه زور زور لو گورت رکی اما بتوانی لیرو باچی بکن و به نسبت او قصانش و براسی من بکوتم در خقی بشواز یک دان راو که عقدی لگل راو که لسرشانی کریکارنی و شوازی دانو اقصدکانش به همان شو لسرشان نا يعني كريكار يعني أو كفي كأو بروجي بودر شوناتو أنا أختانا دفتر على ماوي ماي يعني على ماوي سيا ما عبتوانا دفتر بدولار يعني شنو دولار بدك دهاتي جزور كمش يعني. بله ما وسط کریم علی اندامی انجمنی پارسگاه سلیمان من هلا سر پروژه کانی نشته جبون امین ما و چه ملای پروژه نشته جبونی ما وسطان ایوک ایو چند تابین یک تنها بله ما و رابرد ول سر پروژه کو دواترش گیان تن بلعنی پیوندی در اما یه بزنم او قصه و تابینی ایو با کیا گشت. براسی پروژه ماموسان دوه او سالی پر نیونری ماموسان نارازی گرمی از سلطان انجمنی پارسگاه سلیمانیان کرد و واشوی دیات لا 1500 ماموسان اینا که نارازی بون لنرخکان و نارازی بون لکوالیتی بیناکان و نارازی بون لشوازی قصدکان دوه او سلوکاتی انجمن لجنه که راسپاد که من خوام اندام یو لجنه بوم و سور بوردی اشمتیا کرد و براسی لپروژه ماموسان امن چند تیبینی کم هی چکلوانا لسر شوازی دانانی نرخ لحد پروژه کی و برهنانا پروژه نشتر جیبون لسر سیا آستا یک نرخی بینا یا خدمت دی چوارگوشه بینا دو خدمت گزاری کن سه لگل خازانجی پروژه ازانجی پروژه رنمایی تایبتی خوی اچ مصری نرخی بینا کن و نرخی مطری بینا با شوازی دان راوه لا لا لا لا لا كوبونيا قال اداري جرمانوكو مجلس اعطاك خاطري امدا دولار بين اخوارو خاطري او 5 دولار دا بزينا بن شو ازن خكان دان راوا بچن نرخيك بونمونا 215 بو 250 دولار دار راوا بو بينا كان اما شو براسي جي ترسترماني امي او جي بيدا شنو يم بو وا ناكد نرخي بينا بخاطر وخطر دابزي ابي لسر درخطة دابزي اگر فير دولار لما تيكي بينا كم وغي ابي مواصفاتك لو بينا كم بكري بلا بوشيوازة دابزان بينا اما لا ايما او يكا بشيواز يكا ام نرخانة دان راون كا رچاوي روجنة راون دو بنزبط روجة خزمت گزاري كاني وا من لوردكاري ما لبچن چن پروژه کی خدمت گزاری ناو یک ناو پروژه ما مستعینی که بهشتی کلاری ما مستعین کرد بنمونا تنها من اما درخستی مصدقی پشتراز کلاوی پارزگاری سلیمانی و برای برایتی گشتی تندرستی سلیمانی با قطابخانه هجده پولی و با باقچه کی ساویان و با برای برایتی گشتی تندرستی انا دامن با برنانی گرمیان بلان نیخست پروژه کوا تنها لو سه پروژه خدمت گزاری کردن او پروژه ما مستعینه 950 میلیون دلار زیاده که بیل قازانج خوی نده قازانج شی کرده یعنی نزدیک یک میلیارد دینار بر رقم و بتحدا ایلم و به ورنانی گرمیان شمود و به آماده بونی به رسک اصلاحی اداره گرمیانش اما بخسر رو که تنها لم سه پروژه بونو من قطاب خانه باقشه سان برکی تنویشه کنید که یک میلیارد دینار تنها نرخی زیاده تیال سر روش و قازان شکایه اوش بابا دیگی نهستن دوشتی که تری معنی اما بونو من بنکی که پولیس 612,546,000 دلاری بود ترخان تراو کمن لگل برپردی پولیس و لگل چند کسی کلو بارش آرزان علی بینایی که زور زور گوری پیدرسته گره نوکو بنکی کی پولیس یه اما اگر برو نسر قازانجی پروژه قازانجی پروژه دو اما لا مانجی هشتی پار لگل بری و براتی و برینانی گرمیان ولا با آمادبونی برترسانی اداری گرمیان و قائمقانی کلار و چند برترسی که دی که رینمایی که دسته و برینان که لبرواری بیست پیرجی حوتی 2018 در چوا اما او رینمایی جماره 22-13 لبرواری بیست پیرجی حوتی 2018 در چوا قازانجی پروژه تحدید کرد از نشانی که بونمونه لخالی یک برگه الفالی اگر پروژه نرخکی لچل هزار کم تر بو چل هزار دولار او راستو خود بیز لسده چه تسری ام پروژه ام خانوانی که با ما مستعان کراوا هموی لسده چل هزار و که لچل هزار دولار بستر او بو بو 5000 دولار سطع یک اشکی دوائی اوی ام پروژه ام رنمایم اندابا و برینانی گرمیان با آمادبونی اداره گرمیان ابوای ل پروژه تا دیگه 2 میلیارد دینار بشکن را بلان بداخو اما سطع یکیان بنایا سایی گو پروژه که زیاد کردیا سطع یکی اکان دیگه 600,000 دلار بسروی اول شو من بر رقم دو او بدا چون نکردو مانا لهمو خانه کی دوقاتی رکن مانه یا که 20 ورقه من شکانوه و دوقات عادیش معنی 20 ورقه 30 من شکانوه یعنی بکشتی لهر خانوی که دوقات لپروژه ما مستعینه اینو بدونه چونکان من دیگه 20 ورقه من شکانوه اگو آیا لهمو یقاتی کشا 6 ورقه من بشکانه و دوقاتگان نزدیکی 27 ورقه من بشکانه بلا هم دو آیا اوی با شوازی که نایاسایی و نابرپرسیارانه دستکاری قازانجی پروژه که هم که زیاد ستایه که هم با پروژه که زیاد که ده امیش شون یعنی لپروژه هاوت ما قازانجی پروژه لسر چی دهانه ده ستا او ربحی که اخریت سر پروژه لچل هزار دولار زیادر بیه ستایه اشکیه اما انا هموی دسترو چل هزاره چونه چی هم که بیه لگل رجتی ما مستعانه عقدی حساو دو اقلی 75 مانیانه واتا 6 سال با پروژه که قصی تیب کرد 75 مان اکا 6 سال و 3 مان لوکاتی اقدکا و توان او 3 مانگه کشنی خاطری مان مستان بلا ایسا او 3 مانگه لناو اقدکا کراو با 1 سال 1 سال اگش کراو با 600,000 دولار لسر مان مستان که هر خانو یک 6 گلاشتی که واش شو تسری امش براسی بابده که زور نایستاییه و بدر لو عقده که یه دیما مستعانو بهشتی کلا گوبانه خیمت سلام کردیانا و من ام بابتم لگل بر روبری و برینار خمری و برینار باز کرد لگل عمرو تی کمپانیا داینا و بلام دو حفظه رابدو لگل کمپانیا اشتم بابتم باز کردوا باش ما مستا کریم ام تبینیانی ایوه گویلی گیرا و کاری لسر کراوا بله اما تبینی کم اوی که شکانو مانه نزدیکی بیزورقه یک دوخاتکان شکانو مانه با جماره لبردست ما و با نوسراو لبردست ما بله هم با نوسراو با جمارانه سطایه که دی با پروشکه زیاد کرا من ام تبینیانه لگل اداره گرمیان باستم کردو براسی بداخ و هیچ هنگاوی کننه لگل و برهنانی گرمیان باستم کردو هیچ هنگاوی کننه بویا هفته رابردو تواوی امور دکاریانم داو ببرپرسی لگل آوکارانم با مستان حمی شیخ و کاغذگار اندامی پرلمان سردانی دسته و برینان من کرد و تواوی امور دکارینام داو بسروکی دسته و برینان که تازه دست بکار دوا و هر تنانت بخوشی مراگین و میدوارم لداهاتوا نلیم برپرسی دسته و برینان اجنی توانی کار دستر ام نایسایانم که و اگر ایما وردکاریک لپروژهی قوای پروژکانی ما مستعان و او پروژانی اکری لگر میان رو بکنید. چشکی که تیه یک پیشیلکاری رنمایی تیه دو نرخی زیاده روش برچا نرخی راستخینه روش برچاو نگیریا و برسخری نرخ دانریا و بشواز دیگیوه دانریا و که بونمونه لدوزار و دوانو تنی کشیش چن یک بو او نرخ دانریا و دو باره قازان جیل سره یعنی همو پروژه خدمت گزاری کانی نه و پروژه کانی نشتجه بون بونمونه پروژه کاربا نسراوکه لامه علیه پروژه کانی ایمه لپروژه نشتجه بونه قازان جی لسره با نسراوی رسمی و برایتی کشتی کاربای گرمیان اما خوی بابت یکی زور نایستاییه که نابێ لە پرۆژەی و بەرهێنانە دوو جار ڕبح و قازانج دابنێ بەڵام ئەبینین لەم پرۆژەیا من بە نووسراو نامەکە دوو جار ڕبحی لەسەرە جارێک ڕبح لەسەر پرۆژە خزمەتگوزارەکە دووبارەش قازانج لەسەر کۆتایی پرۆژەکە ئەمەش بەڕاستی زۆر باشە مامۆستا کەریم علی ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی من ئەمەوێ ئەوە بزانم کە ئەم پرۆژانە کاریگەریانە بێ لەسەر خزمەتگوزاریەکانی نیشتەجێبوون لە ناوچەکە واتە بۆ هاوڵاتیان بۆ فەرمانبەران بۆ مامۆستایان بەڵێ ئەم پرۆژانە بەڕاستی بە پرۆژەی خزمەتگوزاریەوە پارەی لە مامۆستایان و هاوڵاتیان وەرەگیرێت پێویستە تەواوی خزمەتگوزاریەکانی ناو پرۆژەکان بکرێت و ئەگەر بێت و ئەم وردەکاریانەی کە من باسم کرد کەرۆکی دەستەیەوە بەنێنان بەڵێنیدا لیژنە پێک بێنێ ئەگەر لیژنەیەکی ورد و لێکۆڵەر بەدوادا چوون بکەم من دڵنیام لە تەواوی پرۆژەکانیەوە بەنێنانە سەتا دە بەسەرەوە نرخەکان دێتە خوارەوە یعنی ئەم نرخەش بەڕاستی ئەبێتە بارکار ئاسانێکی تەواو بۆ تەواوی ئەو چین و توێژەی کە لەو پرۆژانە سوودمەند دەبن بەڵێ گوێگرانی ئازیزم من لەگەڵتانم لە بەرنامەی ڕۆژێکی تر لەگەڵ مامۆستا کەریم علی ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بەردەوامە بم لە گفتوگۆکانم مامۆستا کەریم من دێمە سەر ئەو پارچە زەوەیە کە دراوە بەوە بەرهێنەرێک لە سەر ڕێگای کەلار ڕزگاری کە تێیدا چوارڕێیانێک و پردێک دروستەکە ئێوە تێبینیتانە بوو لەسەر ئەم پرۆژێ ئەمەوێ بزانم تێبینیەکەتان چییە ئایا ئەم پرۆژێ بۆچی نایاساییە کە دراوە بەوە بەرهێنەرە ئێمە لەگەڵ هەموو پرۆژەیەکی کە خزمەتی شار و خزمەتی هاوڵاتیان و جوانکاری بێ بۆ شار و ئاوەدانی بێ بۆ ناوچەکە وەزیرخانی ئابووری و خزمەتگوزارەکانی ناوچەکەمان پێش بخا بەڵام لەپاڵ ئەم پرۆژانە ئێمە شتی ترە بینین بۆ نمونە ئەوە بەرهێنەی کە ئەو چوارڕیانە دروست ئەکا لە نێوان کەلار ڕزگاریە پارچە زەوێکی پێدراوە بەڕووبەری 3000 مەتر دووجا لە ناو سەنتەری قەزای کەلارە شوێنێکی زۆر تیجارییە ئەتوانرا بفرۆشرێ ژێرخانی گەشت و گوزار ژێرخانی پەرۆشدەیی ژێرخانی ڕێگاوبانی ناو شارەکەی پێپێش بکرێ کە من بە دۆناچوونم بۆی کردە لەگەڵ ئەوانەی کە لە بواری زەوی فرۆشتن و کڕین و زەوی فرۆشت ناو کارەکەن ەوە چەندەوە بەرهێنێت نرخی تەنها ئەو 3000 مەتر زەوێ دووجای ناو سەنتەری قەزای کەلار نرخەکەی بە نرخی ئێستا زیاد لە 15 ملیۆن دۆلارەکە بەڵام ئەم وەبەرهێنە ئەمەی بە پێی یاسای ژمارە 4 ساڵی 2006 وەبەرهێنان پێدراوە ئەگەر بێت و ئێمە بە شێوەی مزایەدە بیفرۆشین لە بازاڕ ئەم پارچە زەوێ یان بە شێوەی مساتحە بدەین لەو کاتە هەم داهاتێک بۆ شارەوانی بەرهەمێنێ و هەم ئەتوانین بفرۆشێتەوە پرۆژەی زۆر جوانی پێ بنیاد بنێ ئەم وەبەرهێنە لە بەرامبەر ئەمە یعنی وەکو هەدیە لەیش ملزەمیش نییە بە دروستکردنی ئەڵێ من وەکو هەدیەیەک ئەم پرۆژانە بۆ کەلارەکەم یەک چواری ئەو پردەی کە لە نێوان کەلار ڕزگاریە دوو قوتابخانەیەکی هەژدە پۆلی لە نزیک مزگەوتی شێخ ئیبراهیم سێ قوتابخانەی لەیلا قاسم بڕوخێنەوە بیکاتە پارکێک کە ئەمیش بەڕاستی پێچەوانەی ڕێنمای وەزارەتی پەروەردەیە کە ڕێنمایی تایبەتە ئەبێ پرۆژەی پەروەردەیی تەنها لە بواری پەرداوەکا بێ نابێ وەمەبەستی تر بەڕاستی ئەمانە ئەوەی ئێمە ئەیبینین حەراجکردن و تاڵانکردنی زەوەکانی کەلارە بەتایبەتی بۆ خزمەتی چەند کەسێک ئێستا ئەم چەند کەسێک ئەگەڕێن وەکو دەڵاڵ لەسەر نەخشەکانی شارەوانی چی پارچە زاوەیەک نایاب و باش بێت داوای مۆڵەتی بۆ ئەکەن و بە ناوی پرۆژەی وەبەرهێنانەوە وەری ئەگرن ڕاستی ئەمەیش وا ئەکا ئێمە وڵاتەکەمان لە هەتا بڕوا بەرەو دوا بڕواوە دواتر ئەم زەوانە ئەبنە مولکی شەخسی نابنە مولکی گشتی زۆر باش مامۆستا کەریم لایەنی پەیوەندیدار گوێی لە ئێوە گرتووە بۆ ئەم تێبینیانە کە پێیانە دەن ئەوە بۆ ئەوەی بەدوادا چوون بکەن بۆ تێبینیەکان پەیوەندیدار لایەنی پەیوەندیدار ئێمە لەگەڵ ئیداریی گەرمیان ئەمە هەموو بابەتەکە لەگەڵ بەڕێز سەرپەرشتیان ئیداریی گەرمیان باس دەکەین بەڵام بەداخەوە تا ئێستا هیچ هەنگاوێکی نەناوە بۆ ڕێگریکردن لەم کارانە ڕێگە چارەی تر چیتان گرتووەتە بەر لەگەڵ سەرۆکی شارەوانی کەلار بەم نەسەقسەم لەگەڵی کردوم ئەگەر مامۆستا کەریم سەرۆکی شارەوانی بۆ ئایا لە بەرامبەر ئەو پارچە زەوێ قەڵەمەکەی خۆم ئەشکان ئیمزای ئەوەم ناکرد کە ئەو پارچە زەوێ بدەم بەوە بەرهێنێ ئێمە بەڕاستی پرۆژەکانی دیگەش لە کەلارە هەمان شتیا ئێستا پرۆژەی کە ئەحمەی ڕووناکیە ئێلاستی ئەو پرۆژەی عەقدی لەگەڵ هاوڵاتیە بە 4 دەفتەر و 50 وەرەقە ئێستا پرۆژە خزمەتگوزارەکانی دروست کە ئێستا پرۆژە خزمەتگوزارەکانی دروست نەکردو داوای یەک دەفتەر دۆلاری دیکە لە هاوڵاتیان نەکا ئەمە بەڕاستی بێسەروبەرەیی وەبەرهێنانە لە گەرمیانە یعنی ناکرێ وەبەرهێن چی کاتێک یعنی ئارەزووی خۆی بێ داهات و پارە لەسەر هاوڵاتیان زیاد بکە ئێوە مامۆستا کەریم کۆی ئەم کێشانە ئەگەڕێننەوە بۆ بەرهێنانی گەرمیان یاخودەوەی کە لایەنەکانی تریش دووبارە بەرهێنانی گەرمیان شارەوانی گەرمیان مخەسری یەکەم لەم بابەتانە بەڕاستی بۆ بەرهێنانی گەرمیان و شارەوانی گەرمیان و ئیداریی گەرمیانیش ئەبێ هەڵوێستی بواە بەڵام بەداخەوە هەڵوێستی نەبووە هێمان بابەتانە زۆربەی زۆریان ئارەستەی داوەتاری گشتیشمان کردووە داوەتاری گشتیش نهاتۆتە قەر لەسەری ناچار بووین ئێمە تەواوی ئەو کەم و کورتیانەی لە پرۆژەکانی بۆ بەرهێنانە هەمووی بە راپۆرتێک ئاراستەی سەرۆکی دەستەی بۆ بەرهێنان و بەدەستی داومانە بەدەستیەوە هیوادارین ئەو بەڕێزەیش کە بتوانێ هەنگاوی جدی بنێ لەو پرۆژانەوە تەواوی کەم و کورتیەکان بەدەر بخرێ و ڕێگە نەدرێ پرۆژەی زەوی و شوێنی نایابی شاری کەلار بە تایبەتی بە ناوی پرۆژەی بۆ بەرهێنانەوە بخرێتە خزمەتی چەند کەسێک بەڵێ زۆر سوپاس بۆ تۆ مامۆستا کەریم عەلی ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی کە ئەمڕۆ لەگەڵمان بوویت بەڵێ بێگرانم ئەوەی گوێبیستی بوون گفتوگۆی تەوەری یەکەمی بەرنامەکەی ئەمڕۆمان بوو کە تایبەتمان کردبوو بە پرۆژەکانی نیشتە جێبوون لە گەرمیان و بەتایبەتی ئەو پرۆژانەی کە ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی چەند تێبینیەکیان لەسەری هەیە و ئەو پارچە زەویانەی کە دراوە بە وەبەرهێنان بۆ دروستکردنی پرۆژەکانیان بەڵێ ئازیزانم بەردەوام ئەبم لەگەڵتان پاش ناوپڕێکی کورد دێمە وڵاتە گوگرانی بەڕێز دەتوانن ڕاو سەرنج و پێشنهارەکانیان لە ڕێگەی پۆستی ئەلکترۆنی و بنێرن بۆ ئەم ئیمەیلە رادیو دەنگ ئات یاهۆ دۆت کۆم یان لە ڕێگەی تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووکەوە بۆم ناونیشانە فەیسبوک دۆت کۆم سلاش رادیو دەنگ ڕیکلامی بازرگانی ماهر ماهر دچی ئەرە ماهر دەهەڵ سەدیسانەوە جۆزەکە هەڵسایەوە خوایە هەوا ماسیحەکە بڕۆ دایگرسێنەرەوە ئۆهۆ کورە خوا ماهیل لەناو بەرێ باشە ئەمەسی ئەم جارەمت جۆزە هەڵێم ئەمڕۆ ئێتە با تۆزە بخەوم ئێ خەتای خۆتە بۆ قەدەر من چەند جارەمت بڕۆ جۆزەیەکی زیرەک ئەتڵەسلایت بکرا با نەجاتی بێ لە هەڵانەوەی جۆزە جۆزەی زیرەکی ئەتڵەس لە یەک ئەمپێر تا 12 ئەمپێر بەردەستە بەتایبەت بەندی زۆر بەرز کە لە کاتی کوژانەوەیدا دوای دەچرکە خۆی کار دەکاتەوە هەروەها ماڵەکە دەپارێزێ لە شۆرتی کارەبا و کارەبای گەڕاوە ئێستا جۆزەی زیرەکی ئەتڵەس لە شاری کەلار و دەوروبەری بەردەستە لە لای وەکیلی سەرەکی و کاری پێدەکرێت بە ڕەزامەندی کواڵیتی کۆنترۆڵ و قایمقامیەتی سلێمانی و بەڕێبەرایەتی کارەبای سلێمانی و سەندیکای مۆلیدەکانی سلێمانی ئێستا جۆزەی زیرەکی ئەتڵەس تەنها لە کۆمپانیای ئەتڵەس لایت و بەرهەمە کارەباییەکە ناونیشان کەلار ناو بازاڕ کۆڵانی نەجارەکان نزیک یەکێتی مامۆستایان پێشانگای گۆران ژمارەی تەلەفۆن 0972260125 ئەتڵەس لایت خاوەنی براندی تۆمارکراو ڕیکلامی بازرگانی مژدەیەک لە کۆمەڵگەی کەلاری گەشتیاریەوە ئۆڵی وەرزشی و لەشجوانی سپۆرت سەنتەر بۆ لە مەودوا 24 کاژمێر کراوە دەبێت وەرزشوانان کەی بیانەوێت دەتوانن سەردانی هۆڵەکە بکەن و وەرزشی خۆیان ئەنجام بدەن کۆمەڵگاکەمان بڕیاری داوە بۆ لە مەودوا مەلەوانگەی ژنان بە شەو و ڕۆژ کراوە بێت ژنانی وەرزشوان لە کاژمێر 8:30 بەیانییەوە ئەتاوەکو کاژمێر 12 شەو دەتوانن سەردانی مەلەوانگەکەمان بکەن ئاوکات مەلەوانگەکەمان بەشی پیاوانشی بە هەمان شێوە لە کاژمێر 8:30 بەیانییەوە بۆ کاژمێر 12 شەو کراوەیە و هەموو ئامادەکاری و پێداویستیەکانی فراهەم کراوە کۆمەڵگەی کەلاری گەشتیاری دەرفەتی بۆ تۆی هاوڵاتی ڕەخساندووە کە کەی بۆت گونجا لە ڕۆژ و لە شەو سەردانی بەشەکانی هۆڵی وەرزشی و مەلەوانگە بکەیت هۆڵی وەرزشی و مەلەوانگەی کۆمەڵگاکەمان پێشەنگە لە پاکوخاوێنی و ڕەچاوکردنی بنەما تەندروستیەکان و هەروەها گرنگیدان بە سەردانیکەران بە دابینکردنی ئامێری کوالێتی بەرز و ڕاهێنەری شارەزا ناونیشان کۆمەڵگەی کەلاری گەشتیاری تەنیشت پارکی شاریاری کەلار و پەیمانگای تەکنیکی کەلار بەرنامەی سەنگۆ لە وەرزێکی نوێی بەرنامەی سەنگوڵدا گوێگرانی ڕادیۆ دەنگ ئاشنا دەکەین بە باست و خواست و پرسەکانی تایبەت بە هونەر و ڕۆشنبیری و ئەدەبی لە سەنگوڵدا ئەدیب و شاعیران هونەرمەند و ڕەخنەگران نووسەر و شارەزایانی بوارە هونەری و کەلتوریەکان میوانداری دەکەین سەنگوڵ ئێوارانی یەکشەمە لە ڕادیۆ دەنگ پێشکەش دەکرێت دەنگ بەردەوامی لە ڕووماڵ و بەدووەدا چوو ازنم لە رادیو دەنگەوە دووبارە سڵاوتان لێبێت. من بەردەوام لە بەرنامەی ڕۆژێکی تر و چمە تەوەری دووەمی بەرنامەکەمان کە تایبەتم کردووە بەو کەمپینەی کە کەمپینێکە تایبەت کراوە بۆ کۆکردنەوەی کتێبی کوردی وەکو سەرچاوە بۆ قەزای دووسخورماتووە. من ئەمەوێ بزانم بیرۆکەی ئەم کەمپینە چییە و کاریگەری چی ئەبێت کە ئەو سەرچاوە کوردیانە لە کتێبخانەکانی قەزای دووسخورماتوو زیاد بکرێت. بۆ ئەمڕۆش دیدارێکم لەگەڵ هاوڕێ نیزام ڕێخەری کەمپینەکە ساز کردووە. کاک هاوڕێ نیزام، سڵاو لێبێت و ئەم کاتت باش. زۆر سپاس کاکا. هاوڕێ نیزام، من ئەمەوێ سەرەتا بزانم بیرۆکەی کەمپینەکە چۆنە و چۆنم بیرۆکەیەتان بۆ هات و مەبەستان چیە لە کەمپینەکە؟ بله، من هەڵبەت بحکمی کارەکەم کە ماوەی چەند ساڵە کە ڕۆژنامەنووسم و زۆرترین تەقی کارەکەم خورماتوو بووە بە دەرەجە یەک، دوای ئەوەی کە لە ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبرش بەردەوام هاوکاری خەڵکی خورماتووم کردووە، بۆیە لەگەڵ ڕاوێژ لەگەڵ چەند هاوڕێیەکمدا بڕیاری ئەوەمدا کە هەڵمەتێکی کۆکردنەوەی کتێب دەست پێ بکەم، وەکو سەرچاوەیەکی کوردی کە ماوەی چەند ڕۆژێکە لە خورماتوو ماڵک کراوەتەوە بە ناوی ماڵی قاوەخانەی کولتوری کە خەڵکێکی زۆر، گەنجێکی زۆر، ڕۆشنبین و ڕۆژنامەنووس و ئەدیب دۆست سەردانی ئەو قاوەخانە ئەکە. بۆیە منیش ڕاشم زانی ئەو قاوەخانەیە کتێبێکی تایە هیچ نەبێت بتوانم لە ڕێگەی ئەو هەڵمەتەوە دەست پێ بکەم، ژمارەیەک سەرچاوەی کتێبی کوردی لەوێدا بنەم تاوەکو خەڵکی خورماتوو سوودی لێ بینێ بۆ ئەوەی لە ڕووی ئاستی ڕۆشنبیریانەوە. زۆر باشە کاک هاوڕێ نیزام. سەرچاوەی کوردی لە کتێبخانەکانی دووسخورماتوو وەکو ئەوەی کە ئێوە لەوێ کارتان کردووە، تا چەند سەرچاوەی کوردیمان هەیە لەوێ؟ هەڵبەتە لە پێش ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبر دواتریش، یعنی بەهۆی ئەو تعریب و ڕاگواستنەوەی لە ماوەی ڕابردووە لە خورماتوو هەبووە، سەرچاوەی کتێب وەکو پێویست، سەرچاوەی کوردی وەکو پێویست نەبووە بەتایبەت بۆ ئەو خوێندکارانەی کە ویستوان راپۆرتی ساڵانە بکەن بە پێی زانیاریەکانی من گرفتی بۆیان دروست کردووە و ناچار بوونە لە شارەکانی تر کە کتێب بخوازن تاوەکو کارەکانیان پێ ڕاهی بکەن. بۆیە ئەمە ئەوە نییە بۆ هەڵمەتەکەی من کە بێتە ڕیکلام، بە پێم وایە بوونی سەرچاوەی کوردی لەو شارۆچکەیە شتێکی زەرورە. زۆر باشە مامۆستا هاوڕێ. ئەمەوێ بزانم ئەو سەرچاوە کتێبانێک کە ئێوە وەرێگرن و ئەو هاوڵاتیانەی کە کتێبەکان بۆ ئێوە بێنن، هەموو سەرچاوەکانتانەوە یان تەنها چەند سەرچاوەیەکی تایبەتان دیاری کردووە؟ ئێمە ئەوەی ناوی کتێب بە دیاریمان کردووە، چونکە یعنی لە پاڵ ئەوە شتە ئەمانە ئێمە شتێک بکەین جیاوازی لە نێوان پێکهاتەکانە دروست نەکەین لە خورماز و هەوڵ بدەین ئاستاوەیە دروست کەین، چونکە ئەو قاوەخانەیە هەم خەڵکی ترکمان هەم خەڵکی عەرەب ڕووی تێ دەکەن. بەباشی ئەزانین لە پاڵ ئەوەی کە ئامانجمانە سەرچاوی کوردی زیاد دەکەین، لە پاڵ ئەوەشدا هەرچەندە کتێبی عەرەبی هەبێت کە خوێنەری ئەوانی سوودی لێ بینێ بەکارێکی باش ئەزانین نەخراپ. زۆر باشە کاک هاوڕێ نیزام. من ئەمەوێ بزانم ئەم هەڵمەتە تەنها لە گەرمیان دەستان پێکردووە بۆ کۆکردنەوەی کتێب یاخود لە ناوچەکانی تریشە؟ بەڵێ، ئەم هەڵمەتە من هەڵبەتە تەنها خۆم دەستم پێکردووە. لە چەند ڕۆژی ڕابردووە ڕام گەیاند بەتایبەت لە ڕێی ئاکاونتەکەی خۆمەوە داوام لە ژمارەیەک نووسەر و خاوەن کتێب و خەڵکی ڕۆشنبین و ڕۆژنامەنووس دروست کردووە، داوام کردووە کە هاوکاری کەمپینەکەم بکەن. خەڵکێکی زۆر ئامادەی دەربڕیوە و لە ئێستاشدا هەڵمەتەکەمان بە فراوان کردووە لە شار و شارۆچکەکان. هەر خستێک بێوێت کتێب بۆ هەڵمەتەکە بنێرێت ئەتوانێت بخاتە هەر بارگایەکی حزب و شووعی کە لێیەوە نێزک بێ، ئەوێمان داناوە بۆ ئەوەی کە ئەو کتێبانە بگاتە ئەو شوێنە. واتە ئێستا بارگەکانی ئەو حزبە دیاری کراوە بۆ ئەوەی هاوڵاتیان کتێبەکانیان بهێنن بۆتان؟ هەر کەسێک بێوێ هاوکاری کەمپینەکەمان بکات بەڵێ دەتوانێت. ئێمە بە ڕاوێژ قسەمان لەگەڵ برادەرانی خۆمان کردووە لەوێ ئەوان ئامادەیان تێدایە کە ئەو کتێبانە وەرگرن و بۆشمان بنێرنەوە. بەڵێ کاکا هاوڕێ، من ئەمەوێ کۆتا پرسیارشم بکەم بەوەی کە بەدەمەوەی هاتنەکان چۆنە تاوەکو ئێستا کە ماوەی چەند ڕۆژێکە دەستان پێکردووە؟ من ماوەی هەڵمەتەکەم دوو ڕۆژە، یعنی دوێنێ و ئەمڕۆ شتێکی زۆر زۆر باشە. کۆمەڵێک مامۆستای زانکۆ، کۆمەڵێک خەڵکی بەڕێز، ئەوعادی ئەویان پێداوم لە داخلی شارۆچکەی کەلار کە ئەمشەو خۆم بە سەیارە کۆیەکەمەوە و لە دەرەوەش لە شاری سلێمانی کۆمەڵە نووسەر و سەرۆسەری دەستگا وعدی ئەوی پێداوم کە هاوکاریم بکەن ئەوان لە شوێنێک کۆیەکەنەوە لە ڕۆژێکدا خۆمە چمە سلێمانی هێنم و دێمەوە. زۆر سپاس بۆ تۆ. بیرمانو چێ لە هەولێش کمالت نزدیکی 150 کیلو کندن اول مقر حزب شوریه لام روزانه با معنیر. بله زور سپاس با تو که کار نظام کلگل من بود. زور سپاس با او دستان خود رو سرکوتو بود. زور سپاس. بله گیوگرانی عزیز اوی گیو بیستی بون گفتگو یک بود در باره کمپینی که کردنوی کتبی کردی با قضای دوست خون ماتو للاین که پروژه که للاین روش منوس هاور نظام و دستی پی کردوا. بله عزیزم لیر داگشتم با کتای برنامه امرو من تا دیدارو برنامه گیتر بخواتان اسپرمو خواتان لگاو.